Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an inmeye başladığı dönemden itibaren günümüze kadar gelen zaman dilimi içerisinde tıpkı ilk indiği günlerdeki gibi bir kısım muhataplar tarafından çeşitli bahanelerle şiddetli yalanlamalara maruz kalmıştır. Tarihin her döneminde hakikatin karşısında Ebu Leheb ve yandaşları gibi inkarcılar hep ola gelmiştir. İlahi vahiy ve onu insanlara ulaştıran peygamberler yalanlanmış, bunları inanmış olanlar da zaman zaman sert müdahalelere karşılaşmışlardır. Kendini yeterli görüp azan insan, ilahi uyarıya kulaklarını tıkamış, dolayısıyla Allah'a güvenip ona iman eden kalbin duyduğu hazdan mahrum kalmıştır. Değerli izleyenlerimiz, program konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, kılavuz kitabımızı hurafelerden arınmış biçimde anlayabilmemiz için yıllarca çalışmıştır ve bu bilgilerini bizlerle paylaşmaktadır. Bu hafta programımıza başlıyoruz. Sayın konuğumuz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok sağ olun, teşekkür canım. Ederiz efendim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, program konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, Kur'an'ın iniş sırasına göre necim necim tahlilini yapmaktadır. Son olarak geçen hafta Şems suresini bitirmiştik. Bu hafta iniş sırasına göre 27. sure olan Bürüç suresinin tahlil yapmasını sayın konumuzdan istirham edeceğiz. Sayın Yılmaz, geçen programda Kasem cümlesinin ehemmiyeti konusunda hatırlatmada bulunun diye şey yapmıştınız, bana evet, ikaz etmiştiniz. Bu Bürüç suresi de bir kasemle başlıyor. Oradan devam edelim evet, isterseniz. Evet, teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Şimdi Bürüç suresi de insanlığın uyarılması açısından Rabbimizin merhameti gereği bizlere lütfettiği önemli surelerden biridir. Evet. Bu sure gerçekte anlam itibariyle, yer itibariyle ne kadar hassassa maalesef elimizdeki mushafta da o ölçüde ters orantıda kötü bir durumdadır. Bak evet, altını çizdim ve bilinçli olarak bir sözcük kullandım. Evet. Bulunduğu yer itibariyle itibariyle ve surenin içerisindeki ayetlerin yeri itibariyle. Bundan sonra değerli izleyicilerimize hatırlatayım. Bu tip şeyleri çok çok arz edeceğiz. Bu sure ile bu surenin şahsında da tarihe not düşeceğiz. İnşallah. Özellikle bir şeyleri tarihe de not düşeceğiz. Evet, inşallah. Ben önce adından başlayayım, detaya girsem. Bürüç sözü, hani Türkçe'de de kullanılan burç var ya. Hı. Burç hem bildiğiniz gibi bir kulenin en üst noktası, kulenin burcu, kalenin burcu falan gibi ifadeler var ya, o anlama geldiği gibi. Aslında ki anlamında yıldızların kümesi demek. Evet. Yıldız kümesi. Hatırlayacak olursak Kur'an literatüründe necim neydi? Bir defada inen Kur'an ayetleri grubu. Grup olur. Evet. Ha, bürüş da bu defa o grupları içerisine alan üst bir kimlik oluyor. Yani bir burcun içerisinde 3 tane necim, 5 tane necim, 10 tane necim gibi necimleri içerisine alan burç. Ve böylece bürüş sözcüğü de aynı zamanda çoğuldur. Şimdi bürüç sözcüğü normal olarak 22 tane ayetten oluşur. Bu 22 ayette Cenab-ı Hakk'ın bize çok özel uyarıları var, özel mesajları var. Ama bu uyarıları nasıl anlayacağız noktasında şeyliklerimiz var, tereddütlerimiz var ve tespitlerimiz var. Bunu biz burada kamuoyuyla paylaşacağız. İnşallah efendim. Bürüz suresi yine daha önceki Şems suresinde olduğu gibi yine kasem cümlesiyle başlar. Ama maalesef ilk girişte kasem cümlesinin kasem bölümlerini görürüz. O cümlenin devamında kasemin cevabını göremeyiz. Evet. Yani kasemin cevabını göremeyiz. Evet. Ve yüzlerce, binlerce yazılmış tefsirlerde, özellikle çağdaş bu işi bilen profesör arkadaşlar vesaire falan genellikle surenin kasem bölümünü yerinde bulamadıklarından dolayı maalesef kasemin cevabını uydurmuşlardır. Evet. Edebi cümlelerle. Ya da susmuşlardır ya da uydurmuşlardır. Ben şimdi şöyle önce metinden biraz bahsedeyim de sonra konuya gireceğim. Ayetin orijinalinde ve semai zatil bürüci vellemil mevudi ve şahidin ve meşhud. Üç tane kasem var. Üç tane referans var. Burçlar sahibi sema referans. Vaat edilen gün iki. Korkutma günü referans ve şahidin ve meşhud. Tanık olan ve tanık olunan şeyler referans veriliyor. Üç tane veriliyor. Şimdi akabinde Gutile Ashabul Uhdud geliyor. Evet. Başka bir kıssa gibi bir şey geliyor. Gutile Ashabul Uhdud sözcüğü de kasemin teknik olarak, semantik olarak cevabı değil. Evet, hiç alakası. Ha. O zaman da surede kasemin cevabı Allah tarafından konmamış mı? Sanki. Konmuş. Var ama? Var. Nerede? Ama ta 12. ayet. Ya. Araya hani reklam almışlar diye başka şeyler sokmuşlar. Kur'an'ın arkasındaki ayetleri getirmişler, buraya sokmuşlar. 12. şey ayet teknik olarak, semantik olarak ayetin cevabı. Evet, evet. Çok enteresan. He. Ama yerinde değil. Evet. Bilerek. Evet. Özellikle yerini değiştirmişler. Evet. Ki surenin de tabii ki anlayışı değişecek. Onun için burada peşin peşin bir şey ben bildireceğim. Sureye ondan sonra gireceğim. Buyurun efendim. Bürüz suresi 22. ayetten oluşur dedik. 22 ayetten oluşur. Bu 22 ayet bugün teknik ve semantik olarak yerli yerine değil. Yani koy sepeteci içinden hamur yapmışlar. Ayet surenin ayetlerini hamur yapmışlar. Peşin bunu belirteyim. Evet. Onun için sureyi anlamak için, iyi anlamak için belirteyim. Şu düzende olması lazım. Bu ayetlerin teknik olarak, semantik olarak şu düzende olması lazım. Birinci, üçüncü ayetlerden sonra 12. ayet gelecek ve 12. ayette 16. ayete kadar devam edecek. O konu bitecek orada. Evet, tamam. 1-3 üçten sonra 12'ye geçilecek. Evet. 12'den de 16'ya kadar devam edilecek. Necm'in bir tanesi bu. Evet. Esas kasemi ifade eden, ispat eden, Cenab-ı Hakk'ın mesajını veren de bu bölümdür. Evet. Bak bu bölümdür. Anlatacağım şimdi. Arkadan suredeki ayet dizilişi 17-18 17-18'den sonra 4 ile 9 evet. 4-9'dan sonra 10-11 11'den sonra da 19-22 gelecek. 3 necim olması lazım. Yok 2 necim de yani şey olarak aynı grubun içerisinde. Ha, evet. Şimdi veyahut da üçüncüsünü grubunu şey yaparız. Evet. 3 necim olarak da telakki edebiliriz. Tamam. Yani onu, tamam, evet. Onu belirteyim. Şimdi bak büyük bir iddiada bulunur. Tabii ki çok büyük iddia bu efendim. Ben bu iddiaya bulunurken bu arkadan şu bilgiyi vereceğim. Biraz bu konularla ilgili de bilgi vereyim. Tekrar ettiğim için daha önce bu kadar ayrıntılı vermediydim. Evet. Kasem cümlesi Kasem bölümü cevap bölümünden oluşur. Evet. Bu kasem cümleleri devamlı bir bildiğiniz gibi vav kasemiyle. Vav. Buralarda da vessemai zatil bürüc burada gibi. Burada da vav. Vavla. Evet. Yine vel yevmil mevud. Mevud. Oradaki şeyler bağlaç değil, kasem vavıdır. Ve şahidin ve meşhud. Şimdi buna cevap olacak bölüm isim cümlesi olacak olursa bak isim cümlesi olacak olursa evet. O cümlede İsim cümlesinde başında inne ve bir de cümlenin içerisinde lam-ı tekit olması lazım. İnne. İnne ve lam olması lazım. Ve lam olması lazım. Ha, tamam. Eğer ki bakın kasemin cevabı olan cümle fiil cümlesi ve fiil cümlesi olup da olumlu fiil cümlesi olacak olursa mutlaka başında gat ve lam takısı edatı olması lazım. Lakat. Lam. Lam. Mesela evet. Lakat. Mesela şöyle diyeyim. Lakat, bunu şöyle hemen örnek vereyim de orada da yine izah edeceğim. Bunlar çok önemli noktalar da ondan. Mesela burada isim cümlesi. Tamam. Suremizde. Burcu'da. Ama Vettini ve Zeytuni diye hani Tin suresi gelecek. Orada kasemin cevabı fiil cümlesidir. Orada mesela lekad halaknal insane fi ahseni takvim. Oradaki lekad ifadesi var ya. Evet. Kasemin cevabı olduğunu bildirir. Bak fiil cümlesidir. Lekad vardır. Olumlu hem de. Ha lekad olumlu fiil cümlesinde lekad vardır. Tamam. İsim cümlesinde ise ne diyoruz? İnne ve lam olması lazım. Şimdi tüm izleyicilerimize evet. Sesleniyorum. Ve semai zatil bürucu ve levmül mevudu ve şahidim ve meşhud. Tamam. Burada. Kasem bölümü. Evet. Ondan sonra gutile ashabul uhdud. Hiç alakası yok. Şimdi gutilenin başında gutile. Eğer ki bunun kasemin cevabı gutile yapacaksak evet. Bunu kabul edeceksek bunun başında lekat gutile olması lazım. Ha, o da yok. Ha, lekat gutile olması lazım. Evet. Tamam. Ama orada lekat gutile yok. Lekat yok. Evet. Öyleyse teknik olarak anlam olarak zaten değil evet. De yani teknik olarak gutile ashabul uhdudi cümlesinin kasemin cevabı olması kesinlikle mümkün değil. Dil bilgisi kuralına aykırı. Onun için bakın, onun için ne dedim? Hocaların tümü de, çağdaşları da resmen yok kıyamet günü kesin kopacaktır diye uydurmuşlar. Ayette, surede böyle bir şey yok. Şu konuda o değil. Hı. Ama iyiden iyiye sureyi tetkik edecek olursak çok güzel. Ayetlerini inceleyecek olursak 12. ayet inne batşe rabbike leşedid. İnne ile başlıyor. Hem inne ile başlar evet. Ve leşedid diye de lamı da var. Kasem cümlesinin cevabı 12. ayet olan inne batşe rabbike leşedid. Evet. Tamam. Evet. Evet. Rabbimiz sanki dil bilgisi Arap şeysi bilmiyor mu? Ha, şimdi Allah'ım. Rabbimiz biliyor hem öğretiyor evet. Kur'an hem insanda kitap da öğretiyor. Dil evet, bilgisi tabii. De öğretiyor da bir Hinoğlu Hinler, evet, anlatabilir mi? Bu işte. Kur'an anlaşılmasın diye bu ayetleri, tamam mı, yerlerini değiştirdi. Değiştirdi. Şimdi burada bir noktaya daha hani şey yapayım da biraz bilgi vereyim. Buyurun efendim. Ben burada bu bilgileri sunarken herkes çeşitli yerlerde, konferanslarımızda, söyleşilerimizde falan bazı şeylerle muhatap oluyoruz. Evet. Biliyorsunuz yani bunları. Aynen. Efendim şimdiye kadar bunları bir herkes bilmiyordu da Hakkı Yılmaz mı biliyor? Maalesef bunu çok söylüyorlar. Ha, hep. Şimdi birinci mesele. Hı. Evet, Hakkı Yılmaz biliyor. Evet. Tamam, bu kesin. Allah'ın izniyle kesin, tamam. Biz ilmimize, dirayetimize güveniyoruz. Gitti. Ama onu da söyleyeyim. Bunu herkes bilir. Hı. Bu kuralı yani. Efendim, bunu herkes bilir. Yani bir Hakkı Yılmaz'ın bildiği, bileceği şey değil yani. Tamam. Tamam. Güzel. Bak, tamam. Bunu herkes bilir. Bunu herkes bilir. Onun için ben burada tüm Arapça bilenlere, özellikle ilahiyat fakültelerimizdeki Arapça bilenlerine, hocalarımıza, Arapça hocalarımıza ayeti ellerine alacaklar. Evet. Arapça bilenler, Arapça bölümü. Tabii, tabii. Diyecek ki, bizim Arapça dil bilgisi kurallarına göre kasem cümlesinin cevabı isim cümlesi olduğu zaman inne ve lamlı gelmesi lazımdı. Burada gelmemdi diye tefsir hocalarının yakasına yapışacaklar. İşte o kadar. Tamam. İşte o kadar. Tefsir evet. hocalarının evet. yakasına yapışacaklar. Tamam. Bu Kur'an'ın, bu Musaf'taki düzenleme, yanlış düzenlemenin sorunu sadece bir Hakkı Yılmaz'a ait değil. Gayet tabii canım. Tamam. Herkes elini taşına koysun. Onun için burada evet. hocalarımın hepsi bunu, bu tekniği hepsi bilir. Evet. Ama bir şey daha var. Ben burada şey yapıyorum. Hepsine sitem ediyorum. Bunu bilmelerine rağmen. Evet. Bakın, bunu bilmelerine rağmen bunu şimdiye kadar kimse dile getirmedi diye bakın. Evet. Onlar da dile getirmiyor. Evet. El alem baskısı, mahalle baskısı. Ben o hocalarıma diyorum ki elinizi vicdanına koyun. İlminizle amel etmediğiniz müddetçe siz hoca sayılmazsınız. Çok güzel efendim. Tamam. Çok bu cümleyi İlminizle amil olmadığınız evet. müddetçe hoca sayılmazsınız. Allah razı Bir olsun. De Allah razı olsun. Cenab-ı Hak evet. bu ayetler konusunda, bu noktalar konusunda bir tavır alacağız. Ne alacağız? Ya Allah'tan yana, ya Kur'an'dan yana tavır alacağız. Evet. Tamam mı? Ya da Halife Osman'dan yana tavır alacağız. Olay bu. Şu anda gördüğümüz habaset, bu bozuntu, bu tahrif değil, lav. Musaf üzerindeki evet. bu lav, Allah'tan değil, değil peygamberlerden değil. Değil. Tamam mı? Halife Osman ve Musaf Sürekli tertibinde, aslında. Musaf'ın düzenlemesindeki onun avanesine ait. Evet, evet. Onun için burada Allah'tan tarafa mı olacağız, Osman'dan yana mı olacağız, evet. bunu da ön plana çıkarsınlar. Evet. Bunu söyleyeyim. Bakın şimdi burada hocalarıma bir şey daha hatırlatacağım. Nisa suresinin 77. ayetinde uyarı yapıyorum. Bir bölümünde şimdi onlardan bir grup diyor Cenab-ı Hak, münafıklar şey yapar, Allah'a duydukları haşyetle, bak yani duydukları saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti gibi yahut da daha şiddetli olarak insanlara saygıyla, sevgiyle ürperti duyar. Bazı insanları burada Cenab-ı Hak kötülüyor. Evet. Onlar diyor Allah'a duyacakları saygıyı, daha şiddetlisini insanlara duyuyor. İşte aynen benziyor tamam. efendim. Çok açık. Yine aynı. Ahzab 37'de oysa Allah, bu Resulullah'ın kendisinedir bak. Kendisiyle, kendisine saygıyla, sevgiyle, bilgiyle, ürperti duymaya daha layıktı diyor. Evet. Bunu peygamberimize söylüyor. Bunun için, tamam mı? Peygamberimize şey yapıyor. Ona bile bu uyarı var. Yine Tevbe suresinde artık mümin iseniz Allah'a kendisine saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti durmaya daha layık olandır diyor. Ben burada yine bunu yine şeylerde yine Bakara suresinde hem 40. ayette hem 150. ayette Allah saygıyı insanlara değil, ürperdiği insanlara değil kendisine yapılmasını, kendisine duyulmasını emreder. Rabbe. Şu anda bu konuda açık söylüyorum, susan hocalarımızın tümü, bak tümü, evet, insanlara Allah'tan daha fazla saygı duymuş durumdadırlar. Maalesef. Hazret çünkü onları. Tamam. Hazret olunca iş karışıyor. Evet. Onu söyleyeyim. Evet. Şimdi biz Kur'an üzerindeki bu orijinal şekle dönme, Kur'an'ın orijinalini anlama şeyini yaptığımız zaman tuhafınıza gider. Aynı Resulullah'ın döneminde olduğu gibi atalarından duyduğu yalan yanlış şeylere saplantıdan vazgeçmeyeceğiz diye ısrar edenler var. İsrail'im maalesef. Evet, bunu herkes bilmiyordu da bir Hakkı Yılmaz mı biliyor musun diyenler var. Maalesef deniyor. Evet, Hakkı Yılmaz biliyor ama herkes de biliyor bunu söyleyeyim. Aslında biliyorlar. Ve bu mantık, onu da söyleyeyim. Hı. Bir Hakkı Yılmaz mı biliyor mantık, aynı Mekke müşriklerinin peygamberlik gelecek adam bulamadı da kala kala Muhammed'e mi kaldı? Zuhruf suresinde anlatılıyordu bu. Evet. 31. ayette. Yine onlar bu Kur'an şu iki şehirden biri bir büyük adama indirilmez değil miydi diyorlar. Evet. Alenen söylendi bu da. Ha, tamam. Evet. Yani evet. Ama herkes biliyor bunu. Ve bunu görüyoruz ki bunu her zaman şey yapıyoruz. Sad suresinde bakın Sad suresinin girişinde bu atalar dinine mensup olanların o girişte 4'ten itibaren o ayetlerde takdim edeyim de herkes daha güzel olmasın. Peygamberimiz Kur'an'ı tebliğ ediyor, anlatıyor. Ve şimdi Kur'an'dan dinleyeceğiz bunu. Saat 4'ten 11'e kadar vereceğim. Saat. Ve işlerinden kendilerine bir uyarıcı geldiğine şaştılar da o kafirler, bu bir sihirbazdır. Çok çok yalan söyleyen biridir. O bunca ilahı bir tek ilah mı yapmış? Bu gerçekten çok şaşılacak bir şey dediler. Ve işlerinden ileri gelenler yürüdüler. Yürüyüş bugün de var. Aynen. Tamam mı? İlahlarınız üzerine direnin. Ve sözünüzden, kararınızdan dönmeyin. Bu gerçekten sizden beklenen bir şeydir. Biz bunu son başka bir dinde işitmedik. Bu ancak bir uydurmadır. Öğüt kitap aramızdan onun üzerine mi indirildi? Aksine onlar benim öğütümden, Kur'an'dan yetersiz bilgi içindeler. Aksine onlar henüz azabımı tatmadılar. Yoksa çok güçlü ve çok bağış alan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Ya da bütün o göklerin, yerin aralarında olanların mülkü onların mıdır? Öyleyse burada çeşitli gruplardan oluşmuş, bozguna uğramış bir ordu olan onlar her yolu deneyecek, deneyerek yükselsinler, ellerinden gelen her şeyi denesinler. Evet. Evet, atalar dininde herkes ısrar, evet, ısrar. Şu mübarek Kur'an'ımızı... Dediğim gibi enevi adamları ne hale getirmişler, neden anlaşılmaz yapmışsınlar maalesef, bunu şey yapamışlar. Maalesef efendim. Evet, burada bu sitemden, bu arzu ve istekten, hocalarımdan, bu ricadan sonra Kur'an'ın ayetlerini şimdi tek tek incelemeye evet, başlayacağım. İnşallah efendim. Evet kardeşim. Bir şey sorabilir miyim? Şurada biraz eksik kaldı gibi de. Bu cevap cümlesi olarak olacak ise isim şeysinde inne ve lam dediniz ya. Evet. Fiil olursak, olumlu ise lekat ve lam. Evet. Olumsuzda ayrı bir şey var mı var, acaba? Var tabii. Onu da not alayım da. Olumsuzda nasıl? Olumsuz ise fiilin başına ma veya la gelir. Ha, fiilin başına. Ben suremizde hani... Olmadığı için. Ma ben veya... Veya la gelir. Ha, la. Onlar da ma gidelim la, de gelir. Edatlarından biri gelir. O ve ileride Kur'an'da önümüze çıktığı zaman bu kasem cümlesini dönüp söyleyeceğim çünkü çok önemli efendim. Çok çünkü önemli. Mevcut yani Türkçemizdeki meal ve tefsirlerde hepsi böyle kasemiş, masemiş falan filan adam düz, dolu dizgin. Ya maalesef, maalesef. Savurmuş gitmiş yani. Efendim şimdi konuya girmeden önce vaktimiz de doldu. Konu bölünmesin isterseniz bir kısa ara verelim. Peki. Ondan sonra devam edelim. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Değerli izleyenlerimiz, araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi 1. bölümde Bürüç suresinin başındaki kasem cümlesi konusunda çok ehemmiyetli bir bilgiler verdi hepimize. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi surenin aslına girmek için kendisinden istirhamda bulunacağız. Buyurun efendim. Evet, ayetin surenin ayetleri Vessemâ-i zâtil bürûcü ve levmül mev'ûdü ve şahidin ve meşhud. Bunun klasik anlamda tefsirlerde ve meallerde göreceğiniz anlamı şöyle. Burçlar sahibi gökyüzüne, söz verilmiş o güne, şahitlik edene ve şahitlik edilene kasem olsun ki, burada kestik. Kestik. Burada kestik. Ben onlar göre değil de kendimize göre, hani ayetleri tertiplemiştik ya, cevap bölümünü. Ona göre cevabını da veriyorum. Rabbinin kıskıvrak yakalaması gerçekten çok çetindir, çok şiddetlidir. Evet. 12. ayeti buraya getirdik. Evet. Şimdi ama burada şimdi elleri vicdana koyacağız. Burçlar sahibi gökyüzü, söz verilmiş gün, şahitlik eden ve edilen Rabbimizin kıskıvrak yakalamasının nasıl tanığı, nasıl şahidi olacak? Bunu düşünmek lazım yani. Ben bunu düşünce şimdi bu kasem cümlesi. Üç tane referans var. Burçlar sahibi gökyüzü. Gökyüzü. Tamam mı? Evet. Ve vaat edilmiş gün. Evet. Ve şahit ve meşhud, Rabbimizin insanları kıskıvrak yakalamasını, yani suçluları yakalayıp cezalandırmasını, adaleti sağlamasının kanıtı. Kanıt oluyor. Evet. Bunu düşüneceğiz. Tamam. Olabilir mi? Hakikat ben çok düşündüm. Evet. Bak şimdi, ben çok düşündüm. Hı. Bu mantıkla zahiri anlamları, hakikat anlamlarıyla şahit bunun, yani referanslar verilen iddianın kanıtı olmazlar. Olmuyor yani. Evet. Olmazlar. Öyleyse bunlara mecazı vardır. O zaman mecaza gidiyor. Mecaza gidiyoruz. Tamam. Tamam. Şimdi Vessemâ-i zâtil bürûc, tekrar şey yapalım. Sema sözü daha önceden şey yaptım, bir şeyin üstü demek. Üstü demek. Bundan evvelki surede de bahsetmiştik, değil mi? Evet, onda da var. Evet. Bu sözcük özellikle iyi hesap bilen. Bakın, iyi hesap bilen, tamam, matematik bilginlerini ifade eden bir ifadedir. Muhasebe, evet. Maliye muhasebesi değil. Değil tabii de, yani o da oradan gelir. Tamam, oradan gelir de, yani burada hesap, ince matematik, ince matematik bilgisi olan kişileri, tamam. Evet. İfade eder. Matematik bilginleri. Ama hangi matematik bilginleri? Sıra değil. Ayet-i kerimede ne diyor? Zâtil bürûc, burçlar sahibi sema. Evet. Burçlar sahibi matematik bilginleri. Burç neydi? Kur'an necimlerini bilen. Evet, onlar üstündeki. Ha, Kur'an necimlerini bilen. Kur'an bilgisi olan. Tamam mı? Kur'an bilgisi olan bilginler, evet, tanıktır ki. Şimdi oturdu işte. Bak, şimdi oturdu. Kur'an bilgisi olan, evet, bilginler tanıktır ki. Evet. Şimdi Rabbin yakalaması şiddetlidir. Rabbimizin yakalamasını iki şeyde ben kısaca değineyim de yeri geldiği zaman uzunca açacağım. İki şey. İnsanı öldürmesi, bir kıyameti hesaba koparması. Tabii, ha, evet. Şimdi matematik bilginleri kıyametin kopuşunun nasıl tanığı olurlar? İlmi olarak araştırırlar. Evet, matematik bilginleri üst düzeyde, matematik bilen aynı zamanda fizik bilir değil tabii mi? Tabii ki. Bunları bilen adamlar, evet, bunları bilen adamlar evreni inceden inceye incelerler. Evet. Tamam. İncelerler ve derler ki Rabbimiz insanları yakalayacak. Kıyameti koparacak. Tamam. Evet. Şimdi bak mesela burada kıyametin kopuşuna matematik bilginlerinin tanıklık olduğu bir nokta var. Oraları arz edeyim. Devasa büyüklüğe, ve akıl almaz karmaşıklığa sahip olan bu muhteşem evren her şey gibi bir gün son bulacaktır. Evet. Bu ilmi bir makaleden. Kesin. Evet, evet. Bu sonun nasıl olacağı sorusu evrenin kapalı mı yoksa açık mı olduğunu sorusunun cevabına bağlıdır. Şu an teorik fizikçiler evrenin kapalı ya da açık oluşu ile ilgili kesin bir yargıya sahip değiller. Evren ister açık olsun, ister kapalı. Üzerindeki bu muhteşem denge eninde sonunda bozulacak ve madde bir şekilde yok olacaktır. Eğer evren kapalı ise genişlemesi bir gün duracak ve Big Bang'in tersi bir şekilde kütle çekiminin etkisi altında kalan evren zamanla küçülecek, ısınacak ve sonuçta sonsuz yoğunluk ve sıfır hacme sonunu bu şekilde sıfır hacme ulaşarak yol alacaktır. Kesin bir bulgu olmamasına rağmen bilim adamlarının çoğu evrenin sonunu bu şekilde tanımlamaktadır. Dönüşe, geri dönüş. Yani evet. Bir büyük patlama, bir de büyük çöküş olarak çöküş. Onu kısaca. Eğer ki evren açık ise üzerine çöküş gerçekleşmeyecek. Hı. Fakat geçen zamanla birlikte genişleyen evren soğuyacak ve üzerindeki maddeyi oluşturan tüm enerji harcanarak yok olacaktır. Bu ikinci yok oluş senaryosuna göre 10 üstü 14 yıl sonra evrendeki tüm yıldızların yakıtı tükenecek ve bu enerji tükenişi ile soğuyan evren yaklaşık 10 üstü 1500 yıl sonra tamamı ile demire dönüşerek var olan tüm enerjisini tüketecek. Şimdilik evrenin sonu hakkında ancak bu iki olasılıktan birinin gerçekleşebileceği tahmin edilmektedir. Evrenin kapalı yani açık bilim, olmasına bilim göre. Adamları ha. Tamam mı? Evet. Eninde sonunda yaptığı bu. Zaman inne batşa rabbike leşedid. Kesin bu. Kesin. Evet. Rabbinin yakalaması keşis, kesin. Rabbin kıyameti kos. Hiç kaçış yok. Şimdi bilim adamları hı. Tamam mı? Bir de özellikle şimdi bu evreni böyle bilimsel olarak şey yapıyorlar ya. Hı. Bir de bu konu aynı Kur'an bilgisiyle, Kur'an'daki hı. Var olan şeylerle ya. Birleştiriverdiğin zaman ne denir? Nurun ala nur, kaymaklı kadayıf evet. Cinsine aynen, bir bilgi. Aynen. Bu da dediğim gibi Allah'ın insanları hesaba çekeceğini, kendine döndüreceğinin kanıtı mı? Kanıtı şimdi tamam. Oldu. Evet. Şimdi oldu. Öbür evet. Türlü lafzı anlamında anlaşılmıyor. Evet. Şimdi ikinci şey. İkinci tamam. Referans. İkinci referans. Vel yevmül mevud. Vaat edilen gün. Vaat edilen gün. Şimdi vaat edilen gün nedir? Şimdi buna da hani uydurma tefsirciler bir sürü şeyler yapmışlar da biz Kur'an ayetlerine baktığımız zaman Kur'an vaat edilen gün nedir? İnsana hı. Kıyameti ve insanın kendi kıyameti. İki tane. Evet. Ölümü evet. Ve evrenin kıyameti. Bunu da Kur'an'dan alıyoruz. Şimdi bir de Kur'an bilgisini buraya getireceksin. Ve şimdi şöyle bir şey var. Bunu Yunus suresinin 90-92. Ayetinde bak şimdi o enteresan İsrailoğullarıyla ilgili. Hı. Ve İsrailoğullarını bol sudan yani nehirden geçirdik. Ama Firavun ve askerleri azgınlık, düşmanlıkla onları hemen izledi. Sonunda boğulma ona yetişince gerçekten İsrailoğullarını inandığı Tanrı'dan başka Tanrı olmadığına ben de inandım, ben de teslim olanlardanım dedi. Dedi. Evet. Şimdi Firavun şeyinde ona vaat edilmiş anda, orada. Evet. Tamam şimdi. Evet. Şimdi mi ona evet. Şimdi mi? Şimdi mi? O kadar yaşadın şey yaptın sen. He. Şimdi mi? He. Halbuki daha önce isyan etmiştin ve bozgunculardan olmuştun. Artık biz senden sonra geleceklere ibret olasın diye bugün seni zırhınla birlikte kurtaracağız. Ve şüphesiz insanlardan birçoğu kesinlikle bizim ayetlerimizi, alametimizi, göstergelerimizi karşı duyarsızdır. Evet. Başka? Sebe suresinin 29-30'da ve onları eğer siz doğrulardan iseniz o vaaz ettiğiniz ne zaman vaat edilen gün de ki size günün belirlenmiş bir zamanı vardır ki ondan ne bir saat geri kalabilirsiniz ne de geri gidebilirsiniz. Evet. Vaat edilen gün ölüm. Şimdi evet. Aynı şeyleri şimdi Duhan suresinin 9. 16'sında en büyük bir yakarışla yakalayacağımız gün şüphesiz bir suçluyu yakalayıp ceza vererek adaleti sağlayanlardanız. Yine Kaf 19-20'de sura üflenmiştir. Bak yani kıyamet aşamasıyla işte bu korkutulan vaat edilen gündür. Zuhruf 83'te sen hemen bırak onları kendilerine söz verilen günlerine kavuşuncaya kadar boşuna uğrasınlar ve oynaşa dursunlar. Evet. Yani Kur'an'a baktığımız zaman burada vaat edilen günde ölüm ve evet ve kıyamet. Peki vaat edilen gün ölüm anı. Hı. Biz gün saat ölüm saati. Evet. Rabbimizin yakalamasına hesap çekişine tanık mı değil mi? Ölüm çok gerçek yani Allah, olduğu için. Allah kimdi? Tamam yakalıyor kesin, Allah götürüyor öldürüyor. Görüyoruz. Görüyoruz. Herkes doğru. Görüyor. Tabii görünmüyor. Herkes şey. Görüyor değil mi? Tabii onun hiç kuru şey yok yani şüphe yok. Şüphe yok. Evet. Öyleyse Rabbimizin yakalamasının şahidi mi ölüm? Şahidi tabii ki. He? Kesin. Onun evet. Evet. Kesin görülen bir şey, bilinen bir şey. Herkes ölüyor çünkü. Hiç kurtuluş yok. Dahası var. Evet. Üçüncü malzeme. Üçüncü referans. Üçüncü referans. Ve şahidim ve meşhut. Şahit ve meşhut. Tanık. Tanık ve tanıklık edilen şeyler. Tanık ve tanık. Şimdi bu ayete göre dönüp dönüp şey yapıyoruz. Mutlaka referans verilen malzeme meşhut olacak. Herkesin gördüğü, bildiği, tanıdığı bir şey. Afaki bir şey veyahut da geleceğe ait bir şeyi sen referans veremezsin. Kasem cümlesini gerçekleşmemiş burada tarif ediyor. Şeyler olmaz evet. Yani. Hani ben bunu daha önce çok anlattım kasem cümlesiyle ilgili. Evet. Adam demiş ki ben işte Halep'teyken 15 arşın atlarım. Adama demişler derler ki işte. Halep orduysa arşın burada. Ha. Atladı görelim. Sen burada atlarsan bunu herkes görürse tanık olur. Bu referans verilir. Evet. Milletin gözünün görmediği hiçbir şey referans verilmez. Şimdi burada da Cenab-ı Hak ve şahidin ve meşhut. Ve burada diyor ki tanık olduğunuz şeyler ve tanıklar. Burada referans vereceğim. Hı. Tanıklarına bakın şimdi önce yozlaşmayı anlatayım. Hı. Bu sureyi iyi anlamak için bu surenin dediğim gibi yani her tarafına dokundular. Maalesef. Her tarafını maalesef. Anlamsız hale getirdiler maalesef. De ondan bu maalesef surede. Kutsallık izah ettiniz. Şimdi evet. Bakın şimdi. Cuma günü şahitlik eden şahitlik edilen Arefe günüdür. Demişler. Klasik kaynaklarda hepsinde evet. Vardır. Pazar günü şahitlik eden, Cuma günü şahitlik edilen. Evet. Hacerül Esved şahitlik eden, haç yapanlar da şahitlik edilenmiş. Edilenler. Kurban Bayramı'nın birinci günü şahitlik eden, Arefe günü şahitlik edilen. Tevriye günü şahitlik eden, Arefe günü şahitlik edilen. Şahitlik eden Allah, şahitlik edilen kıyamet. Kıyamet. Şahitlik eden peygamber, şahitlik edilen ümmeti. Şahitlik eden peygamberler, şahitlik edilen ümmetleri, şahitlik eden peygamberler, şahitlik eden peygamberimiz. Aa burada bir noktaya getirmişler. Uyduruyor baya işte. Baya şey yapmışlar. İlmi araştırma şahitlik eden ümmeti Muhammed, şahitlik edilen diğer ümmetler. Şahitlik eden İsa peygamber, bunun şahitlik edilme belirtilmemiş. Şahitlik eden insan yine belirtilmemiş şahitlik ettiği. Şahitlik eden insanın organları yine belirtilmemiş. Şahitlik eden hafaza melekleri şahitlik edilen belirtilmemiş. Şahitlik eden mallar şahitlik edilen belirtilmemiş. Şahitlik edilen yaratıklar şahitlik edilen insanlardır. Bu Razi, Kurtubi, İbn-i Kesir'den derlediğim şeyler safsatalar bunlar. Hangisi doğru tamam. Bunlar şimdi? Şimdi kardeşim hangisi evet. Doğru? Şimdi çarşamba, perşembe diyelim ki şöyle hani burada günler, şey pazar günü geçiyor. Cuma orada. Günü, pazar günü, evet. Hacer-ül Esved, Kurban Bayramı, Tevriye günü, peygamberler hangi bunlar. Kıyametin, Allah'ın pardon, yakalayışının evet. Kanıtı olur mu? Şiddetli oluşunun kanıtı olur mu? Hiç ilgisi yok. Hiç ilgisi hiç yok. Ilgisi tabii yok ki hiç ilgisi evet. Yok. Zerrefe tabii hiç yok. İlgisi yok. Evet. Tamam hiç ilgisi yok. Evet. Tamam hiç ilgisi yok. Öyleyse şahitlik eden kim? şahitlik edilen kişiler. Şimdi şahitlik eden, şahit ne demekti? Önce şahidi de bir açalım. Tabii ki. Evet. Şahit bir meseleyi, bir konuyu iyi bilen ve iyi de bildiren demektir. Evet, bilmek evet. Yetmiyor. Bildiren de olacak tabii ki. Hem bilecek, hem de bildirecek. Hem de bildirecek. Tabii. Tamam. Kendisi sakı tutmayacak. Evet. Kendisi atıp tutmayacak. Evet. Hem bilecek hem de iyi bildirecek. Öyleyse bu ayet bir incelediğimiz zaman meşhut bir de bir de meşhudu da anlatayım da meşhut sözcüğü de şahit edilen demek. Herkesin yakının bildiği, gördüğü, inkarı kabil olmayan olay, varlıkların hepsi meşhuttur. Hepsi de meşhut. Hepsi meşhuttur. Bir şey iyi biliyorsan, iyi görüyorsan o meşhuttur. Sen şimdi burada dururken bir trafik kazasını izlesen. Evet. Sen şahitsin. Trafik kazasını ayrıntılarıyla gördüğün için trafik kazası senin için meşhuttur. Evet, doğru. Öyleyse buradaki her insan şahittir. Her insan. Her insan şahittir. Neye şahittir? Onun meşhudu ne? Burada Cenab-ı Hak olayları kendisinin yakalayışına ve şiddetine göre şahit tuttuğuna göre Allah'ın Kur'an'da bize göstermiş olduğu eski kavimler var ya. Evet. Eski kavimlerin arkeolojik kalıntıları, ören yerleri var ya. Var. Onların hepsi de meşhuttur. Hepsi de meşhut onların. Hepsi de meşhut. Cenab-ı Hak burada her şeyden, mesela diyelim ki Firavun'dan bahseder, Mısır'dan bahseder. Semut'tan böyle bir medeniyet bahseder. Var mı orada? Vardı tabii. Vardı. Tabii. İlim adamları bilmem onun kalıntıları var, şuyu var, evet. Buyu var. Hepsini şeyden itibaren görür. Yusuf peygamberden itibaren Mısır medeniyetini biliyoruz. Musa peygamberin mücadelesini biliyoruz. Onların yok oluşunu da, kalıntıları da vesaire biliyoruz. Bugün ilim adamları da görüyor, biliyor. Tabii. Onun için Ad, Semud kavimlerinde kalıntıları, ören yerleri var mı? Var. Var. Bugün de Türkiye'mizde Helenistik Çağ'dan Efes'i, Bergama'sı vesairesi İnsan, var mı? Var, dünyanın var. Her tarafında Roma'sı var mı? Var. Hepsi var. Görünüyor. Bunların hepsi, bakın bunların hepsi meşhuttur. Tamam. Bunları arayan, araştıran, gören, gezen adamların hepsi de şahittir. Şahittir. Sen gidersin Bergama'yı güzelce gezer, incelersin. Ya burada bir medeniyet varmış, yok olmuş. Allah bunları yok etmiş, Allah bunları kıskıvrak yakalamış dersin. Allah Kur'an'daki As-Semud kavminin kalıntılarını gezdiğin zaman, gördüğün zaman oralarda, tamam mı? Burada böyle bir medeniyet varmış, Allah bunları yakalamış, şiddetle yakalamış, yok etmiş dersin. O kesin kanaat. Öyleyse, şimdi Kur'an'a baktığımız zaman şahitle ve meşrutla ilgili ayetleri de dikkate alalım. O sadece bizim şeyimiz olmasın. Allah onlarla ilgili bize neler demiş? Görmediler mi ki biz onlardan önce yeryüzünde size vermediğimiz bütün imkanları kendilerine verdiğimiz, gökyüzünü üzerlerine bereketlerle gönderip altlarında ırmaklar akıttığımız nice nesilleri değişime, yıkıma uğrattık. Biz onları günahları sebebiyle değişime, yıkıma uğrattık. Onların sonrasında başka bir nesil oluşturduk. Ya. Gördün mü şimdi burada? Evet. Cenab-ı Hak oraları araştırmamızı araştıracaksın. Görmediler Kanaati mi? Göreceksin. Göreceksin kardeşim. Şimdi bunu ayetlerde yüzlerce ayette gezmezler mi, görmeler mi? Göreceksin. Ki orada ne medeniyetler varmış. Senden daha güçlüymüş, senden zenginliymiş. Ama hem de öyle bir nimetlere sahiplermiş ki üzerlerinde bol bol bereket, yağmur alırmış ziraat yönüyle, tabi ziraat medeniyetine göre tabii. Altına ırmaklar akarmış ve onları yıkıma değişime uğrattık diyor. Evet. Biz onları günahları sebebiyle değişime ki yıkıma uğrattık diye. İnne bahça rabbike leşedi. İnne. Evet. İnne Rabbinin yakalaması çok şiddetli. Bak. Onları günahları sebebiyle değişime yıkıma uğrattık. Yakalayıverdik diyor. Orada görüyorsun bunu. Onu incelersen, o kavimleri, o toplumları görsen hangi günahlarında onu bulursun? O medeniyetin günahı neydi? Nasıl onu da öğrenirdin. Onları da oradan bilirsiniz. Evet. Mesela Haç 45-46'da. Sonra Nice kentler de vardı ki şirk koşmak suretiyle yanlış, yani kendi zararlarına iş yaparlarken biz onları değişime, yıkıma uğrattık. Hı. Artık damları çökmüş, duvarları üzerine yıkılmıştır. Nice terk edilmiş kuyularla bomboş kalmış yüksek saraylar. Peki onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki kendilerinin akıl edecekleri kalpleri ve işitecekleri kulakları olsun? İşte şüphe yok ki gözler kör olmaz, fakat gözlerin içindeki kalpler kör olur. Yine Rum suresinde, Kaf suresinde ve bu ayrıca Ali İmran 37, Enam 11, Yusuf 109, Neml 69, daha yani onlarca çok daha ayette var da ben burada Kaf suresinin buna sureye yakın olacağı için onu da bildireyim. Tamam. 36-37'de biz onlardan önce kendilerinden daha çetin güce sahip nice nesilleri değişime, yıkıma uğrattık. Öyle ki onlar beldeleri delik deşik ediyorlardı. Hiç kaçıp kurtulacak yer var mı? Şüphesiz ki bunda aklı, anlayışı, vicdanı olan veya kendisi tanık olarak kulluk veren kimse için elbette öğüt vardır. Evet, burada ayetlerde de görüyoruz ki eski medeniyetleri giyip inceleyen adamlar eski medeniyetleri bir bakacaklar ki bizden daha güçlülermiş. Evet. Bizden daha her şeyce mal varlığı, ömür vesaire yönüyle daha ileridelermiş. Evet. Ama azgınlıkları nedeniyle Rabbimiz yakalamış, azabına uğramış, cezalandırmış, işi bitirmiş. Ya. Öyleyse özetleyecek olursak, öyle mi? Bilim adamları. Evet. Ölüm anı ve tarihi öğren yerleri, arkeolojik alanlar kanıttır ki Allah kimseyi, suçluları kesinlikle serbest bırakmıyor. Bırakmaz. Yakalayıp cezalarını veriyor. Ya bu dünyada kesin. Evet, tamam. Şimdi kısmını, biz şimdilik bu dünyayı ele alarak ön planda şey yapalım. Hmm. Yıkımdan öyle giden Rabbimiz yakalayıveriyor. Yakalar. Ve sonunda da kıyametle yakalar. O önce birinci, sonra ikinci. Zannederse etsin. Evet. Tamam. Doğru. Evet. Evet. Rabbimiz insanları yakalayıveriyor. Evet. Öyleyse bu ayetin, öyle tekrar ediyorum, okuma düzeni 1 ila 3, ondan sonra 12. ayet. 12 ve devamı. He. Şimdi o zaman devamını da, bu ayetin devamında Rabbimize ait nitelikler var. Evet. Orada o nitelikleri de burada nitelikleri, şey yapalım. Bir dakikamız kaldı. O nitelikleri. Şimdi burada bir şey daha anlatayım. Buyurun. Ben şimdi Rabbimizin şey yakalaması dediğimiz zaman bir sözcüğü de burada açıyorum. Madem zaman kısaldı. Çok kısaldı. Şimdi bu ayetlerde bir tanesinde hani yakalayıp cezalandırmak suretiyle adaleti sağlaması dedi. Adaletin sağlanması. Tamam. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın züntikam olduğu, intikam sahibi olduğu ifade edilir. Türkçemizde intikam sözcüğü, bu hani Rabbimizin yakalaması var ya, onun bir başka versiyonu, anlamı da intikamdır. Rabbimizin intikam almasıdır, öyle diyeyim. Ama Türkçemizde intikam sözcüğü yanlış bilinir. Öcü demek. Öc Türkçemizde almak öç almak. Tabii yani diyeceği. Allah'a yakışmaz. Cenab-ı Hak öç almaktan müstahnedir. Tabii ki yani. Ona yakışmaz öcem. İntikam sözcüğü suçluyu yakalayıp cezalandırılmak suretiyle adaletin sağlanması demektir. İşte bu iki unsur, yakalayıp adaletin sağlanması için. Evet. Cezalandırması adalet için. Adalet için. Tamam. Bak şimdi yani öçle alakası yok. Yok hiç alakası. Allah yok. Öç alır değil. Öç alıcı değil. Allah dediğim gibi suçluyu yakalayıp tabii ki cezalandırmak suretiyle adaleti sağlamak. Evet. İntikam sözcüğünün anlamı budur. Açılımı çok güzel oldu. Ha. Evet. Bunu burada yoksa şey yapayım. Allah hani öç alan bir şey olamaz. Evet. Şimdi aynı Rabbimizin böyle yakalama tekniklerinden, onun şeylerinden önümüzdeki ayetlerde işlerken onu da sonra bir başka sözcük daha gelecek. Onu da söyleyeyim. El-Muhit gelecek Rabbimizin esmasından. Onu da öbür programda